Guten Abend. Hallo, guten Abend, guten Abend. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Und wie geht's? Mir geht es gut und dir? Mir geht es auch sehr gut. Das ist gut. Das freut mich. Așa, mă bucură. Das. Gut. Und hast du die Wörter dabei? Ja, ich habe wiederholt, wiederholen, wiederholt. Wiederholt, wiederholt. Știi cum se spune tank? Tank se spune stapel, stapel. Stapel înseamnă ceva puse una peste alta. Niște cărți, niște flashcard-uri pot fi stapel. Da? Da. Sau ștapăln a pune una pe alta, a le tencui, a le face teanc. Good. Dan, să ai așa un teanc la îndemână. Nu, bine, deci le ai în românește, da? Da. Bine, zici ce scrie în românește pe el și după aia, dacă îl știi din prima, îl pui lângă. Ok, zic întâi în română. Aha, ca să știu la ce te referi. A începe, beginnen sau anfangen. Ăsta scoate-l. Așa, a se pregăti, zic vorbereitet auf. Vorbereiten, vorbereiten. Vorbereiten auf, da. A exersa üben. A se decide pentru... Ent, nu mai știu. Ent. Entscheiden für. Exact. Sich entscheiden für. Stai că l-am pus deoparte. Adică deoparte în partea... În alea care trebuie menținute. Exact. A convinge de... Überzeugen. Exact. Că-l țin minte pe... Zeugen. Da. A face reclamă pe verbal. Beverben nu. Beverben înseamnă a aplica pentru un job. Ok, atunci... Verben este a face reclama. Ok. Că scrisesem pentru a aplica la un job, era acel zich beverben um. Da, da, zich beverben, ăsta. Ok. Bun. Stai așa. A introduce einführen. Dar mai avea unul. Einbringen sau... Einleiten. Einleiten. Einleiten. Fii atentă. Da. Știi ce înseamnă Führen? Führen era conducător? Führer e conducător, dar Führen... Nu știu Führen. Führen înseamnă a conduce. Ah, ok. Ah, da. Că Führen, da. Führer, da? Da. La fel, da. Leiter, ce înseamnă Leiter? Bănuiesc că... tot ceva de genul. Deci, Leiter are două cuvinte, două sensuri. Die Leiter, die Leiter, așa, înseamnă scară. Așa, da, scară. Der Leiter înseamnă conducător, lider. Ok. Da? Ghid. Și de asta avem, e la fel ca Einleiten, Einführen. Pentru că și Führer și Leiter sunt, practic, înseamnă același lucru. Îți e clar acum? Da, da, da. Și, okay, de exemplu, ca să asociez cu ceva, în medicină există ceea ce se cheamă Leitlinien. Leitlinien. Weißt du was Leitlinien ist? Nu. Leitlinien este guideline. Ah, ok. Înțelegi? Că, practic, de acolo vine, de la Leitung. Leitung sau de la Leiten. Leitung este conducere. De exemplu, Leitung des Krankenhauses. Asta înseamnă conducerea spitalului. Sau, de exemplu, în spital o să mai auzi Abteilung Leiter. Abteilung Leiter. Abteilung înseamnă departament. Ok. Deci este șeful de departament, care poate fi șeful de secție sau, dacă e ceva mai mic, șeful de... Da? Leiter. Și da, asta este esențial, că Die Leiter este scară și Der Leiter este conducător. Dar conducătoare, cum s-o fi zicând? Die Leiterin. Exact, Die Leiterin. Good, Walter? Ok, hai să-l pun pe ăsta deoparte. Așa, am a stabili fast legal. Fezlegen, știi ce înseamnă fezlegen? Înseamnă a spune ceva cert. De exemplu, când ești între două variante și spui ich lege mich fest. Am stabilit, adică mă hotărăsc pe asta, mă decid pe asta. Am înțeles. Dintre mai multe, asta înseamnă fastlegen, da? A spune ceva clar. E că am notat aici la partea de română, am mai Da. continuat cu. Am pus o adăugire, ok. Am aroade, care este. Aroade. Da. Raiben. Nu, m-am uitat, este abnagăn. Nu, unele dintre ele le am Nu. așa, luate și din Nu. alte părți. Ăsta pune-l deoparte undeva și nu-l atinge. Gata, l-am pus Că deoparte. nu. Să-l aruncăm pe geam. Așa, a vindeca este Highland. Asta scoate-l. Așa, a Și fi prezent, ce înseamnă da, Naturheilung? Naturheil, vindecarea naturii. Medicina naturistă. Ah, ok. Că Heilung înseamnă vindecare în sensul de medicină. Naturheilung. O să vezi des. E aia, medicina complementară, cum zic ăștia, cu plante și burieni. Așa? Am înțeles. A fi prezent, că am avut eu o problemă la un moment dat cu acest dabei sein. Nu știu dacă l-am tradus corect conform edict. Știi ce înseamnă dabei sein? Înseamnă a fi prezent, dar în sensul de a fi cu tine. Da, exact, adică o să fiu și eu acolo, Exact, în mod exact. Te constant. susțin. Ich bin dabei. Da. Sunt alături de tine. Asta că nu știam ce Dar nu înseamnă. poți să spui dacă ești singură și spui eu sunt prezentă aici, nu spui ich bin dabei. Trebuie să spui Nu, dabei nu, cu cineva. nu. Da? Ăla-i dabei. Lângă asta. Așa, am a ruga, beaten. Stop! Aici pune neapărat un după el. Ok. Ca să te obișnuiești cu bită în Să-ți intre în reflex că e... Are și prepoziție. Ok. Da. Am așa, a raporta, adică mă rog, la mine sunt toate pe același cartonaș, a raporta, a informa, a relata, pe care l-am uitat. B, probabil, Berichten. Berichten. Berichten, da. Da? Și Wettersbericht ce e? Starea vremii. Buletinul meteo. Da, m-am gândit Da, că ăla. ceva de ce. Da. Și tot apropo de asta, Nachricht. Nachricht, și ce înseamnă Nachricht? Știre. Da, sau mesaj. Da. Așa, a conține, enthalten. A conduce ceva, mă rog, genul anamneză, un interviu, că asta am completat eu, este acel Durchführen. Da, dar și o sonografie poți să o faci. Adică că Durchführen înseamnă mai degrabă la a proceda, a face ceva, știi? O anamneză se zice Erheben. Da. Anamneză Erheben. A lua o anamneză, a ridica o anamneză. Cred că l-am și păstrat undeva pe cartonașe, din ce mi-aduc aminte. Mă rog, l-am scris în engleză, știu că e tâmpit, dar este to welcome și anume acel begrüßen. Știi ce înseamnă begrüßen? Are un sens mai, cum să, mai tehnic așa, a recepționa. Ah, ok. Da? Sau a primi, dar a primi în sensul, exact, cum spui tu, welcome. A primi pe cineva, da? Da. Și grüßen? Nu erau chestiile de Salutări. salutări de bun venit, de chestii? Sau de la Nu revedere. neapărat. De exemplu, există la... ai văzut cum se face o scrisoare în nemțește? Da. Există celebra formulare de la început, Sehr geehrte Herr Kutare sau Sehr geehrte Da. Frau, nu știu ce, iar la sfârșit este o formulă obligatorie, Mit freundlichen Grüßen. Mit Da. freundlichen Grüßen. Cu salutări prietenești. Da? Grüßen ăla. Sau o să auzi, la noi aici mai puțin, dar în sudul Germaniei se mai folosește. Grüß dich. Grüß dich. Adică te salut. Te... salut. Și asta poate să fie și la când te întâlnești prima dată cu el și când pleci. Gruzdich. Un fel de salut în românește. Și la venit și la plecat. Good weiter. Grüßen. De grüßen. A sugera, recomanda Empfehlen. Cum? A sugera Da? sau a recomanda Empfehlen. Empfehlen, da. Empfehlen. Empfehlen. Sau a sfătui. Sau a sfătui. Un alt mod de a spune a sfătui, știi? L-am și pe ăsta pe cartonaș. Ra Rată. Raten. De la rat, care-i sfat. Da. Și Rathaus? Care este primăria? Da? Și cu rat o să-l auzi des în spital într-un anumit context. Este o formulare specifică. Gegen ärztlichen Rat. Ce înseamnă Gegen ärztlichen Rat? Gegen. Gegen este împotriva. Ärztlichen de la Arzt. Împotriva sfaturilor medicale? Da, de exemplu când se externează fără, cum se zice în românește, nu mai știu expresia acum. A, când împotriva. Când Da, semnează și pleacă. exact. Da, se externează împotriva sfatului medical. Da, Exact. știu ce zici. Și asta este formularea. Eris gegangen, gegen ärztlichen Rat. Fără, da? Weiter. A descrie, nu știu sigur dacă este beschreiben. Și verschreiben. Verschreiben, a prescrie. A prescrie. Da. Pentru că este următorul. Deci le-am pe amândouă în română. Era a descrie beschreiben și următorul urma să fie a prescrie, care este verschreiben. Și abschreiben. Abschreiben este a tăia. Nu, nu-i chiar Nu. direct în sensul, înseamnă a copia. Ah, ok. A copia, a scrie după cineva, ai lua scrisul, practic. Da? Și există și termenul upshift, care înseamnă copie. Copie Xerox, este un upshift. Abschreiben. Pe care am scris aici. Așa. A crea. Dar l-am uitat. Adică nu știu. O să mă Sunt uit. un milion de feluri. Erstellen sau Mă gândeam la Erzogen. Erzogen, nu știu. Erzogen. Erzogen. Sau am scris eu prost? Cum ai Cred că am scris? cu o umlaut. E, R, Z, o umlaut, G, N. Nu, adică nu știu să fie verbul ăsta. Eu cunosc verbul erziehen. Nu. Și erzogen este forma a treia a lui erziehen. Erziehen, erzog, erzogen. Am înțeles. E Dar spune, posibil deci, ca așa să fie. îl găsisem echivalent cu Machen. Adică la modul to create. Nu, știi ce înseamnă mai mult? Înseamnă a educa, a disciplina Ah, ok. în sensul ăsta. Poate că era mahă în ceva. De exemplu, erzieherin este educatoarea. Ah, ok. Da? Deci erzieherin e sensul ăsta de a avea grijă de... Sau, de exemplu, erzieherin mai înseamnă și doică. A avea grijă de copii, a... Am înțeles. Ok. Sau se mai folosește tot și la animale, când are grijă de un animal, știi? Erzieherin. Și cred că de acolo ai văzut erzogen, că el, nu știu să existe, nu contest, să fie și erzogan la infinit, dar eu nu știu. Și... Am înțeles. Bun, îl am pe a se rătăci, sich verlaufen. Da, asta e o chestie interesantă cu fer. Deci, laufen Laufen este a alerga. sau a merge. Sau a merge. Fer, Da. laufen înseamnă a merge greșit. Da. Da? Pentru că exact Da. pe aceeași structură avem gucken, care înseamnă a privi. Da. Și dacă spun, ich habe verguckt. Ce înseamnă ich habe verguckt? Înseamnă m-am uitat greșit. Da. De exemplu, asta e o scuză permanentă când ai spus ceva greșit și ălaltul îți reproșează și spui, Entschuldigung, ich habe verguckt. M-am uitat greșit, m-am uitat în altă parte. Adică ți-am spus ceva ce nu era. Verguckt și la fel, verlaufen. Da, fercuct scris cum? Fer, mă rog, ăsta da, și mai departe? G, U-C-K. Deci ăsta este un verb pe care eu 2 ani de zile l-am căutat în dicționar la K. Că tot Da. auzeam, cucmal, cucmal, uită-te. Exact. Și nu era. Până am aflat că de fapt se scrie cu G. Ok. Gucan, dar se citește cucan, cucan. Da? Da, și mai este, stai că l-am eu pe aici pe undeva, o să ajungem și la el, care este Anguk. Da, Ancucan. l-am pe Anguk, Deci fii da. atent, aici sunt trei verbe. Cucan, Schauen, Sehen. Da, acolo le-am. Toate trei înseamnă a privi. Când au particula an în față, înseamnă a privi la ceva. Este exact diferența în românește dintre a se uita și a privi. Una e mai direcțională decât cealaltă. Poți să privești în general, dar când te uiți la ceva, ai și o cantitate de, cum să spun, de concentrare. Nu, când mă uit afară, mă uit după ceva. Nu, când privesc afară, mă privesc. Mă uit așa. Înțelegi? Am înțeles. Deci, Da. ancucă-n este când te uiți la ceva. Da, pe asta că nu știam, îmi suna ciudat că când zici cucăn, sună cu totul altfel, adică de asta Da, te-am întrebat exact cum se și scrie. la ăsta, la cucăn, este o expresie foarte întâlnită. Mal cucăn. Mal cucăn. Sau mal zeien. Mal cucăn înseamnă ceea ce în românește este om vedea. Să vedem. Știi? Adică Aha. când aștept să se întâmple, dar știi cum zic, exact cum zice în românește. Nu știu, să vedem ce o să întâmple. Mal cucăn. Da? Mal cucăn. Așa, stai că le-am pus deoparte pe astea, termina și cu astea grăcii. A se îndoi de Zwiefel an. Zweifel, cum ai spus? Zweifel an. Așa l-am scris, dar l-am zis prost. Zweifel, da, pentru că im Zweifel înseamnă când ești în dubiu. Im Zweifel, sunt în dubiu, nu sunt sigur. Im Zweifel. Așa, a se adresa cuiva zich wandern an, nu, este wenden Venden, an. Venden, da. Asta este în sensul de, cum să spun, vei spune magazine, adresați-vă la informații. Știi? Adică mergeți la informații, vorbiți cu aia de acolo. Sau, de exemplu, Da, dacă. nu neapărat de a discuta cu cineva, ci Exact, mai mult exact. de a. Adică de a căuta să vorbești, al căuta pe la să vorbești cu el. De exemplu, dacă tu dai un anunț, spui Bitte bei mir anwenden. Adică adresați-vă mie, știi? Stai că l-am și scris ca exemplu. Bun. A compara. Vergleichen Și cele trei și forme? de aici Vergleichen nu știu forma a doua este hat verglichen ultima, Verglich. dar nu știu pe a doua Vergleichen, verglich Verglich, Verglichen. hat verglichen și de Exact. aici era acel im vergleich în Invergleich. comparat Dar gleich ce înseamnă? nu știu Gleich înseamnă pat la fel. Da. A, da, glai. Gleich, Corect. da? Și Vergleichen a vedea dacă sunt la fel. Da. Vergleichen. Gleich mai înseamnă și acum, imediat. Cred că îți mai explicam o dată diferența aia dintre sofort, gleich și jetzt. Nu știu. Când vrei să, de exemplu, când îți cere cineva să faci ceva Așa. și cum spui în românești, acum. Dacă spui sofort, înseamnă că în secunda aia lași pixul jos și te ridici. Dacă spui gleich, înseamnă așa un interval de câteva minute. Spui ok, gleich, adică ai răbdare să termin ce am de făcut aici și asta poate să fie peste 10 secunde sau peste 5 minute. Înțelegi? Și jetzt e și mai general. Da, acum, poate să fie azi până la prânz. Știi? Dar cel Am mai crezut că important. glai, Nu, aș fi nu. zis că glai este înlocuire. Zofort este cel mai agresiv dintre ele. Când ai spus zofort, adică este foarte nepoliticos să spui zofort și să-l mai lași să aștepte. Nu-i spui zofort, îi spui ia gleich. Știi? Știi, eu am observat des, dacă îi spui gleich, se întoarce și pleacă. Adică, ok, când ai timp. Dar la Zofort se uită la tine, așteaptă să faci. Știi? Ia Zofort. Good, weiter. Arăta, și aici pe cartonaș am scris și anunț de la Zeigen Și și anunț este? Anzeigen. Cum? Das Anzeigen? Nu, păi dacă verbul este anzeigen. Das Anzeigen. Deci Nu? anzeigen înseamnă a anunța. Ok. Da? Da. Das anzeigen înseamnă anunțarea. Da. Anunț în sine înseamnă die Anzeige. Die Anzeige. Fără N la urmă. Die Anzeige. Ok. Anunțul ăla din ziar sau de pe... Așa. A se referi la sich beziehen auf. Da. Știi ce înseamnă bețiung? Bețiung înseamnă Beziehung. relație. Da. Relație inclusiv de asta, sentimentală. Ich habe eine Beziehung mit X. Ja? Sau Da. ich bin in einer Beziehung mit. Deci, bețin înseamnă cumva a relaționa. Poate să însemne și a se referi, dar în sensul ăsta. Bețug înseamnă legătură. De exemplu, pot să spun der tumor hat einen Bezug mit pleura. Tumor are contact, are legătură, are o relație cu pleura. Cam Ok. ăsta e sensul lui bețien. Da? Și vine evident de la țien, care înseamnă atrage, deci bețien atrage unul de altul, avea o relație. Am înțeles. Așa. Îl am pe a promite, care este versprechen. Exact. Cred că am ajuns la partea cu sprechen. Așa. Pentru că, da, că mai, nu, am mai multe verbe cu sprechen. Deci, versprechen a promite. A rezulta, care este ergeben, că era cu ergebnis, rezultatul, das ergebnis. Le-am sortat, dacă observ, că momentan sunt doar verbe. Am și altele, dar am zis să facem întâi verbele. A fi atent la aufpassen auf. M-a fascinat acest auf-auf. Da. Deci, aufpassen auf. A uita. De fapt, a uita în sensul de a te uita. Schauen și sehen. Și o să-l Și pun cucan. acum și pe acest, da, Cucan. în cucăn. A pune peste în sensul de a turna. Pentru că l-am făcut la ciorbă atunci, era ghisen. Da, înseamnă efectiv a turna un lichid. Da. A Dar reprezenta, da. dacă pun una peste alta cărți, ștapăl. Deci, Staffel, că l-am. Da. un lichid e Gießen, ia? Ține minte cu orașul Gießen. Nu știu cu orașul Gießen. E un oraș aici, nu știu, o facultate de medicină la Gießen. Nu Și știm. fac ăștia mișto de el, că ei toarnă. Ah. Ca Essen a mânca, da. Că dacă citești știrile și dai cu Google Translate, este astăzi din mâncare. Hoi de Essen. Așa, a încetat cu aufhören mit. Da. Și de aici, sigur, avem o comandă foarte importantă. Hör mal auf. Ce înseamnă hör mal auf? La modul încetează? Da, termină, încetează, Oprește-te. oprește-te, nu mai face, da? Hör mal auf. A reprezentat Darstellen? Da. Da, Darstellen. Și este particulă detașabilă, dar. Da. Așa. Stellte dar și Hatte Exact, dar. exact. Gestellt. Hat sich dargestellt, ja. A te speria este sich erschrecken, că l-am făcut și pe el Și formele lui? erschrock, Hat erschrocken. Erschrocken, exact. Și schrecklich? Sperios. Nu, schrecklich înseamnă invers. Înfiorător, ceva care te sperie. Ah, ok. Schrecklich. De obicei spui că e ceva foarte urât, foarte nașpa. Un job poate să fie schrecklich. O gardă poate să fie schrecklich. Ceva urât de tot. A încuraja de la Ermuten, Ermutigen, că-l făcusem atunci pe Mutih, și familia lui. Am observat pe urmă că l-am repetat pe a privi, a te uita, că am scris aici pe un alt cartonaș Angucă și Schauen, pe Da, același, adică asta Schauen exact, să le grupez odată pe toate pe unul singur Zern. Da, da, ca da. să. Păi le-am scos deoparte ca să le pun pe toate împreună. A recunoaște Erkennen. Erkennen. Am uitat a administra un medicament. Einnehmen? Da, nu, einnehmen înseamnă da, a lua un medicament. Adică e acțiunea pe care o face ăla care ia medicamentul. Așa ai scris? Einnehmen? Nu, n-am scris Einnehmen, am scris Verabreichen. Oh. Da. Frumos verb. Sau geben, ca să fie pentru mine aia care încă mai are Da, copii da, de da. la verbele de gama eu Da. îi dau copilului. Poți să spui totuși verschreiben, a Vers. prescrie. Și Așa, da. le-ai acoperit pe toate. Corect. Așa, a extrage, că am tot avut extrageri de corp străin, entfernen. Și fern, ce înseamnă? Fernen nu este ecran? Nu, ăla era șirm. Știi tu Bine, ceva? șir. Fern înseamnă departe. Departe, departe, fernsehen, de a te uita la depărtare la Exact, televizor. exact. Da. Și Fernbeziehung, ce înseamnă Fernbeziehung? Relație la distanță. Exact, este o relație la distanță, Ah, Fernbeziehung. ok. Ideea e că în momentul în care încep să... Eu, la mine mă refer acum, cu cât încep să aflu mai multe cuvinte, cu atât mi se pare că germana este mai simplă, în sensul că există niște legături pe care... Da, exact. Și spre deosebire de românește, pentru fiecare situație ai un cuvânt. Da. Adică ai multiple, cum să spun, în românește avem un termen pentru toate. Cum e ridicat, de Da. exemplu. În nemțește este heben, anheben, aufheben, depinde ce ridici. Înțelegi? Da, ca și partea cu hinaus, Exact. hinunter, Să leagă cumva. direcțiile și Da, toate da, cele, da. da. Așa, am aici a suferit de și a suferit din cauza care este Leiden, Leiden. an. Leiden an a suferit de și Leiden über a suferit din cauza. Da. Dar Nu, eu, Unter. Unter, am zis prost. Era Leider Unter. Da, adică dacă suferi de o boală. Da? Dacă suferi dacă ai suferit, acum e un pic mai complicat. Deci, de bază este Leiden. Și ăsta l-asociezi evident cu Leider. Da. Da? Știi Da. unde mai apare Leid? În Es tut mir leid. A, îmi pare rău. Es tut mir Da. leid înseamnă asta îmi face suferință. Da? Da. Leid ăla. Și Da. o să-l asociezi cu Leiden, da? Și, sau cu Leider. Ei bine, dacă este vorba de o suferință ce a dus la o schimbare de stare, adică, de exemplu, a suferit o fractură sau un accident vascular sau ceva de genul ăsta, este Erleiden. Erleiden. Da? Deci dacă spun pacient, cum spui, pacientul a suferit o fractură. Der Patient hat eine Fraktur Da, aici nu ai de unde să știi. erlitten. Erlitten. Cu T. Erlitten. Erlitten. Deci este Erlaiden cu D. Da. Forma a doua, Erlit, cu doi de T, Erlit. Și forma a treia, Erlitten. Da. Și de la Leiden este Leiden, Lit, Gelitten. A doua și a treia cu T, dublu T. Da? Leiden. Sau Erhat Erlitten, a suferit. Asta cu R, cred că îți mai ziceam, schimbă fundamental starea obiectului. De exemplu, de la trinken avem ertrinken. Trinken înseamnă a. Bea. Și ertrinken? Nu știu ertrinken. Ertrinken înseamnă a se neca. Oh. Adică definitiv. Ea și-a schimbat, a băut până, știi? Sau avem schießen. Știi ce înseamnă schießen? Nu. Schießen înseamnă împușca. Ok. Dar erschießen înseamnă împușca pe cineva și a-l omorâ. Ah, ok. Înțelegi? Dacă nu mă tragi cu arma, aia e schießen. Dar erschießen a murit împușcat. A fost, vezi, în românești avem împușca. În nemțești e foarte clar diferența între schießen și erschießen. Da? De cele mai multe ori observ că se întâmplă chestii nașpa. Adică acest da, er, eu, exact. Ei zic că e o modificare a stării, adică nu mai e cum era, știi, că numai trinken nu-ți modifică starea. Bei un pic, dar, știi? Da. Pe când er trinken, da. Am înțeles. Exact. Și, apropo de schießen ăsta, o să-l auzi des în expresia schieß mal los. Schieß mal los. Cum traduci schieß mal los? Nu știu. Adică mă gândesc... S-ar face prin împușcă, nu? Da, împușcă... Da, știi ce înseamnă? Înseamnă, este expresia pe care o folosește cineva când spui Ich habe eine Frage. Și el spune, schieß mal los. Adică cum zici în engleză? Shoot. Spune. Ah, înțelegi? Okay. Zio. Asta înseamnă, schieß mal los. Sau în sensul de, hai, dă-i drumul. Spune ce ai de zis, știi? Asta este, schieß mal los. Am înțeles. Da, că noi nu avem traducerea din engleză, dar nemții au multe traduceri din engleză apropo de chestii de-astea de Umgangssprache. Umgangssprache, ia genau. Deși asta nu știu dacă e chiar Umgangssprache, adică e... Umgangssprache, da. De exemplu, nu auzi la televizor, dar asta poți să auzi la televizor, că e politicoasă, știi? Și-s mal los. Hai, dă-i drumul, spune. Good. Weiter? Deci cu Leiden ai înțeles. Leiden și Erlaiden. Da. Da? Bun, am ajutat care este helfen. Asta poți să-l scoți, că te încurcă degeaba la tabel. Că este ca în engleză. Un verb care mie îmi place foarte mult, a se îngriji de, a avea grijă, zich kümmern um. Kümmern. Zich kümmern um. Zich kümmern um, e genau. Da. Și cum spui, de ce ai grijă? Se pare un verb foarte frumos. Vorum. Da, vorum kümmert. Tu, de ce ai tu grijă? Vorum kümmerst du dich. Sehr gut. Vorum kümmerst du dich? De ce ai grijă, da? Așa. A pierde, verlieren. Și cele trei forme? Verlieren, hat verloren. Eu așa când le învățam, așa ziceam, verlieren, verlor, verloren. Adică să le spuneam dintr-un suflet pe toate trei, știi? Să mi se asocieze în cap și cu formele. Da. Așa, a se decide, cred că n-am mai zis o dată, entscheiden für. Entscheiden. Sich entscheiden für. Așa. A folosi benuten. Da. Sau altfel mai știi? N-am scris pe care mi-e sau nuțen. Sau nuțen fără B. Fără B. Sau mai este unul foarte des folosit. Anwenden. Anwenden. Ok. Este, aici e cu Am particule scris aici. detașabilă. Știi că am mai avut un la un moment dat venden, dar era venden an. Zich Da, venden da, an. Aici este anvenden verbul, da? da. Am De înțeles. exemplu, anvendbar înseamnă utilizabil. Anvendbar. Da? Și încă ceva de la nuțen. Deci avem nuțen cu benuțen, varianta lui, și mai Da? avem ausnuțen. Ausnuțen, și ăsta poți să-l treci pe lângă el, că e important. Ausnuțen înseamnă a folosi în sensul de a exploata ceva, a folosi foarte mult. Un utilaj sau ceva, ausnuțen. De exemplu, dacă ceva este ausgenutzt, adică este Uzat? uzat, exact, uzat. Că și în românește, a uza avem. Da, există, există, Da, da. da, da. Așa, a intra în ceva, gen panică, pericol, eu in, gefahr, oder in, panic, geraten. Da. Ce nu-i bine? Da, nu, e, adică A, e. ok, mă gândeam că am zis ceva. Dar Acest geraten poți să poate. intri și într-un oraș. Adică gândi intri în ceva Da. pur și simplu. Ok, asta vreau să te întreb. Geraten ăsta este a intra în ceva, nu? Da, intra în ceva. Nu numai în panică sau un. Da, eu dădusem un exemplu acolo ca să fiu. Să nu-l uit. Grifon. Așa, a apucat. Nu, e Greifen. Grifon sau Grifon? Greifen, Greifen. Grifon. A. Greifen, iar grif Grifon și. Greifen, grif, ge Griffen. Astea erau formele. Bleiben, Da. blib, ge Blieben. Iar Corect. grif înseamnă ai cântat vreodată la chitară sau știi pe cineva care a cântat la chitară? Da, știu. Chestia aia se cheamă grif, aia pe care ții mâna stângă. Deci, ăla e grif. Grif înseamnă, vine de nemțește, evident, și înseamnă priză. Adică, cum să spun, priza de la, ce să spună priza? De la. Când faci priză, inclusiv când te cați în pământ și Aia, tot. exact, aia, Da. priza aia. Aia Da, se cheamă da, grif, da? Când apuci. Sau priza pe un ciocan, pe ceva. Cred că grif există și în engleză. Adică în sensul de. Sau, nu știu, că îmi sună foarte familiar ce zici, știi? Da, ăla La este modul grif, ăsta. da? Grif de la Greifen. Și știu că atunci când ai zis că Greifen a fost făcut împreună cu tine, a fost și Ein Greifen care era ataca. Nu aici, an. An, An dar nu am scris-o Greifen. prost. An Ok. Greifen. Uite, da, e bine să facem cartonașul ăsta. Iar tot apropo de R de care vorbeam. Deci Greifen înseamnă a apuca, iar R Greifen înseamnă a apuca ceva strâns. Și a nu mai dat drumul. Ergreifen. A apucat ceva bine. Da? Ergreifen. Și tot un sinonim de al lui Greifen, chiar mai folosit, este Packen. Packen. Packen. Greifen sau Packen. De exemplu, când apuci mâna cuiva, când apuci ceva cu mâna, cu degetele. Packen sau Greifen. Și respectiv Angreifen a ataca. Ok. Am scris eu prost ai atunci. Greifen. Bun. Ausura abmessen. Exact, abmessen. Așa, aluneca rucen. Și Durchmesser, ce înseamnă? Știți ce înseamnă Durchmesser? Nu, adică nu. Durche prin. Da. A măsurat prin. Durchmesser înseamnă diametru. A. Diametru unui vas, unui cilindru, unui ceva. Durchmesser. Și este der Durchmesser. Nu știam asta cu diametru. Așa. Deci am zis de rutcen. Rutschen, Rutschen. Rutcen aruneca. Și A ab și vrea. abrutschen? Abruption înseamnă aluneca și a cădea. Când rucen Da. este numai când slide, știi, când aluneci, dar nu neapărat cazi. Da? Așa, a apărea acest auftreten sau for common, că le-am scris împreună pe același cartonaș și cartonașul următor este a sosi, adică uncommon, și a veni, care este common. Da, pe astea două poți să le scoți. Da, le-am pus pe toate grămadă. Și bine, următorul cartonaș este apariția, das auftreten, ca să îmi fie... Așa, mitnemen, a luat cu tine. Și pe ăsta poți să-l scoți. Da, păi l-am tot făcut. Așa, a ingera, apropo de acea administrare de medicamente, da. Am aici a innemen. Așa. A ingera și a înregistra aufnemen. Da. A înregistra un film pe casetă, pe cameră, sau a înregistra un pacient în spital. În spital, exact. Aia există. Așa, der pacient wurde aufgenommen. Pacientul a fost înregistrat. Și am și cartonașul cu a lua, așa nume Neman simplu, ca să nu fie... E, și am ajuns la verbul minunat care este beștean. Beștean, da. Da, beștean care, pe care eu mi l-am scris pe o hârtiuță fix în fața ochilor mei. De urmare îl văd acum, pentru că este beștean cu aus, beștean cu in și beștean cu auf. Da. Îl mai repet din când în când ca să nu uit ce este beștean. În esență înseamnă exista. Da. Da? Da. A fi da. Diverse forme. Așa, și am și a instala, care este entstehen. Cum ai scris? En sau einstehen? Entstehen. Da, depinde ce instalezi, că dacă instalezi, de exemplu, un program pe calculator, aia este einstellen. Ok. Deci, nu știu exact în ce context era entstehen. Entstehen înseamnă, cum să spun, contextul pe care îl aud eu des, s-a instalat o artroză. Știi? Sau s-a instalat păi, o... Păi cred că în sensul ăsta medical. Da, da, da. Eu nu cred că în sensul de a instala un program sau de a instala ceva. Da, da. Ideea că... Exact. Ți-am zis, de acum să notez cumva și contextul acolo pe ăla. Că nu mai știi minte exact a instalat ce. După un timp uiți contextul în care l-ai găsit. Da? Înseamnă a apărea, că a se instala, da. Sau o fibroză să mai poate instala. Am înțeles. Eu cred că în sens medical. Da, probabil, probabil că așa l-ai găsit pe undeva. Pe cartonașele mai noi, adică nu sunt cele vechi. Am înțeles. Așa, și pe urmă suntem la Zuhân, Verzuhân și Bezuhân. Bun, pe care cred că le-am lămurit, adică este Bezuhân este a vizita, Zuhân este a căuta și Verzuhân este a încerca. Și Aus Zuhân? Ei, Aus Zuhân nu știu. Există și Aus Zuhân. Habar n-aveam. Aus Zuhân înseamnă, deci Zuhân înseamnă a căuta, da? Și da. Aus înseamnă din. Nu? Aus Zuhân înseamnă a selecta, a alege din ceva, știi? Da. Aus Zuhân. Ok, trebuie și pe ăsta ca să fie... Da, nu știam că există și Aus Zuhân. Uite, îți trimit un link. Ești pe Skype, nu? Ca să te sperii. Așa. Deci de la Zuhân. Așa, stai să le schimb. Nu, peste exact ca și la Stellen și la Zuhân și la Stern, care are toate particulele și prepozițiile exact. Și după posibile. Și înainte și... Da. Ideea că după un timp încep să te prinzi cam ce fac particulele astea și îl intuiești. Cum nebunesc că există și... Ok, există și AB și eu n-am fericită, zic, hai că le-am exclus partea cu B și cu fer, zic, sunt Dumnezeule mare, nu cred Da, așa ceva. abzuhăn înseamnă când a căuta așa ceva repede, superficial, adică îți arunci ochii repede, a scana ceva de genul ăsta. A, și un terzuhăn, Un stai zic, terzuhăn. da, l-am tot făcut pe un terzuhăn, exact. Vai, vai terzuhăn. Da, ok. Am înțeles. O să stau să le scriu într-o zi pe toate. Da, nu știu dacă chiar pe toate. Te uiți până ele și vezi că ei le-au scris pe toate care există în limbă. Tu te uiți și așa și la context și dacă crezi tu că le întâlnești. Da. Am înțeles. Deci m-am desumflat, nu mai sunt atât de viteză. Așa și mai am un singur verb care este a participa. A luat Pentru că parte. l-am a luat parte, zic pe Tailigan. Nu. Sich beteiligen înseamnă a fi implicat. A participa este teilnehmen. A lua Ok. parte. Că ești Ah, am motamo, a înțeles. lua parte, teilnehmen. Da? Și de obicei este teilnehmen an. Iei parte la o conferință, la un eveniment, la ceva. Am înțeles. Dacă am aici o listă cu multe, multe verbe care au particule și eram curioasă dacă... Da, este Tailemanan. Adică eram curioasă dacă... Cam o listă cu cele mai frecvente verbe cu prepozițiile lor și de asta. Ok, am scris deja. Tailemanan a luat parte și A a fi fi implicat. Da. mai degrabă a fi implicat, da? Sau a implica pe cineva. De exemplu, tot cu medicina, die Leber ist beteiligt. Ficatul este implicat, adică este atins și el de boală, în sensul ăsta, știi? Dar participarea este die Beteiligung. Da, participare, dar cum să spun, e mai degrabă pasiv, așa, adică nu participă el, ci este implicat. Da, e ca și cum îi spune, adică gen Participă, ficatul. dar nu din voința lui. Tot din Înțelegi? medicină, gen ficatul participă și el la nu știu ce chestie, dar că există acolo, la modul ăsta, nu? Folosind acest dibetalibung. Da, ceva de genul ăsta, exact, că nu face el ceva activ. Da? Ok. Am scris aici pasiv ca să-mi aduc aminte că... Da... Stai așa. Stai, să închid asta. Bun. La partea de cuvinte de umplutură, prepoziții, chestii. Așa, le-am pe schon bereits endlich. Toate scrise pe un cartonaș. Da, în mare înseamnă același lucru. Ce înseamnă? Deja în sfârșit, Dej, gata. deja, da. Dar să știi că ele nu sunt chiar sinonime. Endlich este exact, în sensul de în sfârșit. M-am gândit că endlich nu e Nu-i chiar chiar... egal cu Sean. Da, schon înseamnă deja. Ăla, practic, endlich, cum să spun... acoperă o așteptare. Endlich ist das passiert. Pe când schon s-a întâmplat deja. Nu așteptam să se întâmple. Da? Endlich. Nicht nur, sondern auch. Aha. Nu numai cât și. Ci și. Da, asta îl găsisem într-o carte de gramatică pe lângă Entweder, oder, sowohl als auch și mai era unul. Weder noch. Weder noch. Da, și l-am pus și pe ăsta pe cartonaș să fie. Ebenfalls, care este de asemenea, Da. sau auch. Sogenannt, așa numitul. Da, să ții minte că zogenant este să se acordă. Cum spui cu așa numitul prieten? Mit der sogenannten Freund. În ce caz e Freund? Freundin. Mm-mm. Freund este un, mă rog, mit cere dativul. Da, exact. Deci, mit. Mit, dem, zogenanten, Freund. Freund. Și atât. Sau mit zogenantem Freund. Freund, dacă nu-l mai punem Dacă pe nu-l pai dem. pe dem, exact. Da. Bun, deci se acordă. Da, Suntem mai ăsta sigur. nu... practic el vine de la Nenon. Da, ne-am anumit. Da. Acum, ce profil ai fost în liceu? Mate info. Ah, foarte bine. Știi, la o fracție. Așa. Avem numitor și numărător. Da. Da? Numitorul, sau cum se spune numitor? Nu știu. A numi? Nenan. Exact, numitor este nenăr. Așa. Și numărătorul este de la a număra. Este țalăr. Talent. Ah, Cu R. Da? Nenăr și țalăr. ok. Da? Exact traducerea în românește. Numitor, numărător. Apropo de nenăr. Ok. Și Le-ați pus ghenant, și pas. zoghenant, așa numit. Exact. Ia, Vaiter. Nu. Mindestens și tu mindest. Exact. Așa, cu cifre și fără cifre. Exact. Asta trebuie să știi. Exact așa le-am scris. Mindestens este cu cifre, tu mindest este fără Fără cifre, cifre. da. Da, Așa. să-l întreb pe prietenul tău dacă el știe diferența dintre ele. Uite, pun deoparte cartonașul când terminăm, îi întreb. Probabil, wahrscheinlich. De fapt, eigentlich. Eigentlich, ja. După părerea mea, meiner Meinung nach, Na, ja, sehr gut. darüber hinaus, că scrisesem cu 3 zile înainte, mă rog, în afară de asta, Dincolo de asta. sau da, dincolo de asta, es lohnt sich, se merită. În ghilimele, sper. Da, în Așa. ghilimele, îți dai seama. Bine, pe cartonaș am scris doar merită, da. Da. Așa. Ocazional, gelegentlich odată și Manchmal, manchmal, ia. manchmal, Uneori, așa. da. Și Gelegenheit? Ocazia. Ocazie, exact, ocazia. Așa, delicat, grijuliu, forzichtig. Cu atenție mai degrabă. Le-am scris și pe prudent, pe același. Da, da, Erau da. toate. Prudent, da, e mai corect. Ah, ok. Da, delicat, când faci ceva delicat, știi? Dar, de exemplu, dacă are o piele delicată, știi? Da, ok. Sau altceva delicat, este țart, țart, finuț, delicat, știi? Țart este opusul lui grob. Grob înseamnă grunjos, rudimentar. De aici vine și grobian. Aha, stai că îmi scrisesem cu șarfăsesc, dar nu știu care, gros, știi, grob. Grob, grob. De Așa. exemplu, grobe lymphknoten. Grobe lymphknoten înseamnă ganglioni limfatici mari. Sau grobe verkalkung. Ce e grobe verkalkung? Habar n-am ce înseamnă fercalcung. Verkalkung este foarte important. Trebuie să-l notezi Sunt acolo. calculi? Calcificări. Calcule. Ah, ok. Mă gândeam la calcul renal. Aia, da, ferca. Dar poate să fie pe sopun vase. Și ăștia pot să fie, fercalcungurile poate să fie grobe, oder zarte fercalcung. Adică finuțe, numai un pic așa. Asta e cum descrii la ecograf Da. niște nisip renal. Glumesc deja. Da, așa ceva, știi? Adică îți trebuie câțiva termeni din ăștia să... Bun. Am pe același cartonaș captivant și plictisitor de la Spanând și Langweil? Langweilig. Nu. Da, Langweilig. Langweile înseamnă plictiseală. Langweile. Și langweilig Plictisitor. Așa, dificil, Și greu, slash ușor. spanung, ce mai înseamnă? Dișpanung. Relaxare. Nu, invers. Tensiune. A, da. Entspannung înseamnă relaxare, lipsa tensiunii. Da. Dacă spun, ich bin entspannt, sunt relaxat. Sau dacă, dacă îi spui unuia că sunt... Da, dacă spui... Dacă îi spui că ești relaxat și... Spui, ich bin gespannt, ești tensionat. Da. Și spannung înseamnă și aia de la fizică. Tensiune, tensiunea da, curentului. Da, da. Spannung. Da. Mai am schwer sau schwer slash einfach da? Și apropo de ăsta zvar, știi ce înseamnă zvar? Z-V-A-R zvar înseamnă într-adevăr zvar zvar și o să-l auzi des zvar da, știți zvar. Da, nu are nicio legătură. Adică n-are nicio legătură. Mi-am adus aminte de la Jver. Ah, da? Okay. Mi-a făcut o legătură mie în cap. Da, că nu credeam că... Nu, nu. Da. Acest Flechich. Flechich, ok. Pe care, ăsta e superficial, dar cum da. Zici profund, e corect ce am găsit eu aici, tif, da. Grundig? Tif, tif, nu tif, grundig, ah, tif. Okay. A, tif și fără grundig, ok. Tif și oberflächig. Avantaj, dezavantaj, Vorteil, Nachteil. Da. Acest semn indiciu de care vorbisem ieri, dar vorbisem eu mai demult cu Hinweis auf și Nachweis. Invers. Nu, nu, e corect. Hinweis auf, așa este, Nachweis și mai e încă unul, Anhalt. Da, că îl zisese mie și am zis că l-am pe carnețele. Anhalt Führ. Da, bănuiesc că una singură este suficientă. Nu, da, sigur că important este că, da, să le recunoști când le auzi, să știi la ce se referă. Eu, de la exemplu, ce se referă, exact. Eu folosesc numai Nachweis, pe alte nu, dar... Să știi că na, e același lucru. Așa, mai am aici X se definește ca acel unter ex-Verstettmann. Ah, exact. Da, da. Aș, că am zis să o notez și pe asta. Și mai am frecvent häufig, pentru că tot uitam pe häufig. Și sau des? Häufigkeit? Am scris die Häufigkeit. Häufigkeit. Häufigkeit, corect? Nu, asta, asta înseamnă frecvență. Așa. Și des este... vine de la... Oft. Oft. Oft și atât. Oft și atât. Zeltă da. Da. Deci oft și häufig sunt oarecum sinonime. Des, frecvent. Stai că să trec și pe aici. Oft. Da. Deci cam... Bun, și mai avem, dar nu mai avem timp. Mai am câteva minute, nicio problemă. Uită-te, deschidere, da. Păi, las, nu sunt multe. La substantive, pentru că pe astea mi se pare că le știu cel mai bine. Versus verbe. Am așa. Sârma. Der Draht. Obiectul das Ding oder die Sache. Am indicație care era acel die Anleitung. Nu? Indicație depinde în ce fel de indicație. Adică în sensul de indicație să faci ceva, cum scrie în ghid, cum scrie în... Și atunci e mai corect că l-am scris și pe Anweisung. Anweisung sau Einweisung? Anweisung. Anweisung. Da, adică, cum să spun, îndrumare, să faci ceva în sensul ăsta. Am înțeles. Iar ein... Deci nu e chiar o indicație. Nu, este, cum să spun, când primești... da, poate fi și indicația, dar numai într-un anumit sens. Nu este indicația unui drum. Cred că tot așa cu noțiune medicală l-am scris, Da, probabil. adică la modul ăsta. De exemplu, să le asociezi sau să mai spune de asta, cum zice, directivă, mă, asta înseamnă Anweisung. Adică spune Ah, cineva să ok. faci ceva, asta în sensul ăsta de indicație. Și tot de Ok. la aici avem două lucruri foarte importante pentru spital. Einweisung, care înseamnă trimitere. Trimitere ca să vin Ok. spital cu ea. Einweisung. Și nemții mai au o chestie care se cheamă Überweisung. Überweisung. Überweisung este în românește tot trimitere, dar trimiterea pe care... Deci a venit în spital și tu îi faci Überweisung către urologie sau către chirurgie. Că nu mai este Einweisung, că a fost Eingewiesen. Ai venit deja în spital, ai numai ca să intre în spital. Și după este Überweisung, între diverse de colo-colo, știi? Am înțeles. Einweisung și Überweisung. Exact cum în românește, trimitere. Și Anweisung este directivă, indicație să faci ceva, da. Am înțeles. Ok. Bun. Das Gelenk, das Ergebnis, mai am aici. Mai am die Gefähr. Gefer sau Gefar? De ce mi-ai fi scris? Eu i-am pus un umlaut, dar nu mă întreba de ce am pus un umlaut. Nu știu, că, adică Nicio. că e și este di ghefar. Da, di Gefahr, dar fără umlaut, Fără, deci. fără, fără. Și pluralul este au fără. Di ghefaren. Ghefar, ghefaren. Ok. Pericol, nu? Că scrisese în gefährlich, probabil Da, că de-aia gefährlichare. m-am prost. Este Da. exact cum e arzt, medic, cu ärztlich, medical, ärztlich. Gefährlich Ok. sau ängstlich, care face teamă. De la angst. Am înțeles. Da, i-am pus aiurea din Pixie. Da, probabil. Așa. Experiența de Erfahrung. Am scris aici de aspirator, care este der Staubsauger. Atrage o concluzie, eine Schlussfolgerung ziehen. Was? Ziehen. Deci mă cred că am scris ziehen, dar mie nu-mi suna și îi spuneam tot timpul ziehen, că le-am mai repetat, îți dai seama. Și tot Da. timpul ziceam să corectez. Ziehen. Atrage o Da, că concluzie, da. ziehen nu există. Așa. Mai am așa, consecință de Auswirkung, oder die. Da, știi ce? Înseamnă și consecință, e adevărat, dar de fapt este efect. Da, eu le-am scris pe toate consecințe, efect, urmări, cam Da, 4 da, da. cuvinte aici. Di Da. consecvenț, da, Consecvenț. Consecvenț să o folosește. consecvenț, da. Der efect, di folge și di Auswirkung. Așa. Stai, aptitudinile di Fähigkeit, Fähigkeit, da. aptitudine, Abilități, abilitate, da. Și Fähig, ce înseamnă Fähig? apt, Capabil, exact, apt. din Nebenwirkung și din Wirkung, sunt trecute amândouă pe același cartonaș. Am spus, uite, tensionarea și atenționa, Entspannung, die Spannung și Spannung. Le-am pe Și toate în limbaj. Nebenwirkung, știi, efecte Efecte adverse, adverse, da. exact, da. Da. Așa, salariu și conținut, das Gehalt și der Gehalt. Și cum era a conține? Enthalten. Așa. Înlocuirea, că am tot avut înlocuirea spațiului, Ersatz. Ersatz, da. Așa. Evitarea de Vermeidung. Da, și Vermeiden a evita. Die Vermeiden a evita. Și semnul, das Zeichen. Zeichen. Astea sunt. Bine, Sunt câteva. Da. Scoate-le pe alea, da? Spune. Și stai că mai sunt unele pe care le-am scos de mult pentru că le scrisese la început furculița, cuțitul, cămașa, Da, nu, rochea, alea alea chiar le semul știi. sănătos, bolnav, crang Da. și ghezul și da. Dar alea sunt scoase de mult, sunt vreo 40 așa. Scoate-le și pe astea comune pe care le-am zis acum, că pe care deja le știi. Și acum punctul următor este să le amesteci. Adică, știi cum faci? Faci tot așa când le repeți tu odată, dar după ce îl citești, nu-l pui la fund, la capăt, ci Le pun printre. îl intercalezi printre ele. Pentru că altă problemă care se întâmplă des cu cartonașele astea, îți formezi un automatism și știi ce urmează după el. Da. Știi? Și trebuie să Da. fie haotic. Tu trebuie să-l asociezi numai cu termenul nemțesc, nu și cu locul pe unde e. Știi? Că dacă era după verbul ăsta, urma ăla. Și nu Am e, înțeles. înțelegi, să le faci cât mai random. După fiecare de asta. Bine atunci. Păi, studiază în continuare și ne auzim când mă... Adică nu, că pleci în România, ai zis miercuri. Eu plec miercuri pe 24, da. Și cât stai acolo, nu știi. E, aproape o lună, dar... Păi dacă merge internetul de acolo. Merge, merge. Doar că nu o să pot să-ți spun exact așa și Da. unde, că eu acum sunt acasă și pot să sunt liber oricând. Dacă nu o să fie niciun fel de problemă pentru tine, o să zic așa, cam cu o zi, două Da, înainte. nicio problemă. În principal, tot așa, seara, pe la ore din astea. Păi da, da. Da, îmi spui Seara... și dacă nu se poate, amânăm, nu e nicio problemă, că sunt pe aici. Bine, atunci vorbim peste o săptămână să vedem cum e cu programul și cum ce faci pe acolo, da? Perfect. Îmi dai un semn când te întorci. Ich Sigur, wünsche scriu. dir eine schöne Ferien Urlaub. Der Urlaub. Mai urează-mi o dată. Ich wünsche dir Ich wünsche dir einen einen schönen schönen Urlaub. Urlaub. Sehr gut. Good. Yo. Okay, Tschüss. du.